संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व में देवता दानव पशु पक्षी आदि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति। जन्मेजय ने कहा, भगवान मैं देवता दानव गंधर्व अप्सरा मनुष्य यक्ष राक्षस और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके उसका प्रारंभ से ही यथावत वर्णन कीजिए। तो वह शंपायन जी ने कहा, अच्छा मैं स्वयं प्रकाश भगवान जी को प्रणाम करके देवता आदि की उत्पत्ति और नाश की कथा कहता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि अत्रि अंगरा पुलस पुलय क्रतु को तुम जानते ही हो। मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही ये सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं का नाम था अदिति दीति दनु काला धनायु सिंहिका क्रोधा प्राधा विश्वाविंता कपिला मुनि और कद्रु। इनसे उत्पन्न पुत्र पुत्रों की संख्या अनंत है। अदिति के 12 आदित्य हुए, उनके नाम है धाता मित्र अर्यम्मा शक्र वरुण अंश भागवी वसवान पूषा सविता त्वष्टा और विष्णु। इनमें सबसे छोटे विष्णु गुणों में सबसे बड़े थे। दीति का एक पुत्र था हिरण्यकश्यप, उसके 5 पुत्र थे प्रहलाद सरलाद अनुरलाद शिबी और बाष्कल। प्रहलाद के 3 पुत्र थे विरोचन कुंभ और निकुंभ। विरोचन का बलि और बलि का बाणासुर, बाणासुर भगवान शंकर का महान सेवक था। वह महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। दनु के 40 पुत्रों में विप्रचिति सबसे बड़ा यशस्वी और राजा था। दानों की संख्या असंख्य है। सिंहिका से राहु हुआ जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रस्ता है। क्रोधा से सुचंद्र चंद्रहंता और चंद्र परमर्दन आदि पुत्र पुत्र हुए। क्रोधवश नाम का एक गण भी हुआ था। धनायु से 4 पुत्र हुए विक्षर बल वीर और वृतासुर। काला से विनाशन क्रोध क्रोधहंता क्रोध शत्रु और काल के नाम से प्रसिद्ध असुर हुए। भृगु ऋषि से असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य का जन्म हुआ। इनके 4 पुत्र जिनमें त्वष्टाधात और अत्रि प्रधान थे, असुरों का यज्ञ याग कराया करते। ये असुर और सुरवंश की उत्पत्ति प्राणों के अनुसार है। इनके पुत्र पुत्रों की गणना संभव नहीं है। ताक्षरे अरिष्टमी गरुड़ अरुण अरनी और वारनी ये वैंते कहलाते हैं। शेष अनंत वास्की तक्षक भुजंगम कूर्म कुलिक आदि सर्व कद्रु के पुत्र हैं। भीमसेन उग्रसेन सुपर्ण नारद आदि 16 देवगंधर्व कश्यप पत्नी मुनि के पुत्र हैं। ये सभी बड़े कीर्तिमान बलवान और जितेंद्रिय हैं। प्राधा नाम की दक्ष कन्या से भी अनवद्या मनुवंशा आदि कन्याएं और सिद्ध पूर्ण बरही और देवगंधर्व उत्पन्न हुए। प्रादा से ही अलंबुषा मिश्रकेशी विद्युतपर्णा तिलोत्मा अर्ना रक्षता रंभा मनोरमा केशनी सुबाहु सुरता सुरजा सुप्रिया आदि अप्सराएं और अतिबाहु हाहा हुहु और तुम्बरु ये 4 गंधर्व भी हुए। कपिला से गौ ब्राह्मण गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार मैंने तुम्हें सभी की उत्पत्ति सुना दी। इनमें सर्प सुपर्ण रुद्र मरुत और गौ ब्राह्मण आदि सभी हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र 6 ऋषियों के नाम पहले ही बतला चुका हूं। उनके 7वें पुत्र थे स्थानु। स्थानु के परम तेजस्वी 11 पुत्र हुए महाव्याध सर्प निरीति अजैकपाद अहिर्बंद पिनाकी दहन ईश्वर कपाली स्थानु और भाव। इन्हें ही 11 रुद्र कहते हैं। अंगरा के 3 पुत्र हुए बृहस्पति उत्थय और संवर्त। अत्रि के बहुत से पुत्र हुए पुलस के राक्षस वानर किन्नर और यक्ष हुए। पुला के शलभ सिंह किमपुरुष व्याघ्र यक्ष और भेड़िया जाति के पुत्र हुए। क्रतु के बाल खिल्य हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष और बाएं से उनकी पत्नी का जन्म हुआ। उन पत्नी से दक्ष की 500 कन्याएं हुई। पुत्रों का नाश हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने कन्याओं का विवाह इस शर्त पर किया कि उनके प्रथम पुत्र उन्हें मिल जाए। उन्होंने 10 कन्याओं का विवाह धर्म से 27 का चंद्रमा से, 13 का कश्यप से किया था। धर्म की 10 पत्नियों के नाम ये हैं, कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति। धर्म के द्वार होने के कारण इन्हें उनकी पत्नी कहा गया है। 27 नक्षत्र ही चंद्रमा की पत्नियां हैं, वे समय की सूचना देती हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु के प्रजापति और प्रजापति के 8 वसु हुए, धार, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। धार और ध्रुव की माँ का नाम धूम्रा, सोम की माँ का मनस्विनी, अह की माँ का रता, अनिल की माँ का स्वासा, अनल की माँ का शांडली तथा प्रत्युष और प्रभास की माता का नाम प्रभाता था। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण और होत हव्यवय। ध्रुव के काल सोम के वर्चा, वर्चा के शिशिर, प्राण और रमन नाम के 3 पुत्र हुए। एह के 4 पुत्र हुए, ज्योति, श्याम, शांत और मुनि। अनल के कुमार हुए, कृतिकाओं ने इनका मातृत्व स्वीकार किया था, इसलिए इन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं। इनके 3 पुत्र हुए, शाख, विशाख और नैगमे। अनिल की पत्नी शिवा से मनोजव और अविज्ञात गति नाम के 2 पुत्र हुए। प्रत्युष के पुत्र थे देवल ऋषि, उनके भी 2 पुत्र हुए थे, शमावान और मनीषी। बृहस्पति की बहन ब्रह्मवादिनी और योगिनी थी। वही प्रभास की पत्नी हुई, उसी से देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा का जन्म हुआ। उन्होंने ही देवताओं के भूषण और विमानों का निर्माण किया है। मनुष्य भी उनकी कारीगरी के आधार पर अपने जीविका करते हैं। भगवान धर्म ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे। उनके 3 पुत्र हुए, शम, काम और हर्ष। उनकी पत्नियों का क्रमशः नाम था प्राप्ति, रति और नंदा। सूर्य की पत्नी वडवा घोड़ी से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। अदिति के 12 पुत्रों की गणना की जा चुकी है। इस प्रकार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, प्रजापति और वशटकार, ये मुख्य 33 देवता होते हैं। इनके गण भी हैं, जैसे रुद्रगण, सांध्यगण, मरुदगण, वसुगण, भार्गगण, विश्वदेवगण। गरुड़, अरुण और बृहस्पति की गणना आदित्यों में ही की जाती है। अश्विनी कुमार, औषधि और पशु आदि की गिनती गोहक गण में है। इन देवगणों का कीर्तन करने से सारे पाप छूट जाते हैं। महर्षि भृगु ब्रह्मा के हृदय से प्रकट हुए थे। भृगु के शुक्राचार्य के अतिरिक्त च्यवन नामक पुत्र हुए, ये अपनी माता की रक्षा के लिए गर्भ से निकल आए थे। उनकी पत्नी का नाम था आरनी। उनकी जांग से ओर्व का जन्म हुआ था। ओर्व के ऋचिक और ऋचिक के जमदग्नि हुए। जमदग्नि के 4 पुत्रों में परशुराम जी सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े। वे शास्त्र कुशल तो थे ही, शस्त्र कुशल भी थे। उन्होंने ही क्षत्रिकुल का नाश किया था। ब्रह्मा के 2 पुत्र और भी थे, धाता और विधाता। वे मनु के साथ रहते हैं। कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी उन्हीं की बहन है। शुक्र की पुत्री देवी वरुणा की पत्नी हुई। उसके पुत्र का नाम हुआ बल और पुत्री का सुरा। जब प्रजा अन्न के लोभ से एक दूसरे का हक खाने लगी, तब उस सुरा ने विहीन अधर्म की उत्पत्ति हुई, जो समस्त प्राणियों का नाश कर देता है। अधर्म की पत्नी का नाम था नैऋत्य। उसके 3 बड़े भयंकर पुत्र थे, भय, महाभय और मृत्यु। मृत्यु के पत्नी पुत्र कोई नहीं है। तामरा की 5 कन्याएं हुई, काकी, शेनी, भासी, धृतराष्ट्री और शुकी। काकी से उलोक, शेन से बाज, भासी से कुत्ते और गीद, धृतराष्ट्री से हंस, कलहंस एवं चक्रवाक और शुकी से तोतो का जन्म हुआ। क्रोधा से 100 कन्याएं हुए, मृगी, मृगवंदा, हरी, भद्रमणा, मतंगी, शार्दली, शीता, सुरभि और सुरसा। मृगी से मृग, मृगवंदा से रीछ और श्रीमर छोटी जाति के मृग, भद्रमणा से इरावत हाथी, हरी से चंचल घोड़े, वानर एवं गौ के समान पूछ वाले दूसरे पशु तथा शार्दुली से सिंह, बाघ और गैंडे उत्पन्न हुए। मतंगी से सब तरह के हाथी और शीता से शेत दिग्गज हुए। सुरभि से रोहिणी, गंधर्वी, विमला और अनला नाम की 4 कन्याएं हुई। रोनी से गाय बैल, गंधर्वी से घोड़े, अनला से खजूर, ताल हिंताल ताली खजूर का, सुपारी और नारियल, ये सात पिंड फल वाले वृक्ष उत्पन्न हुए। अनला की पुत्री शुकी ही तोतों की जननी हुई। सुरसा से कंक पक्षी और नागों का जन्म हुआ। अरुण की भार्या शेनी से संपत्ति और जटायु हुए। कद्रु से सर्पों की उत्पत्ति तो कही जा चुकी है। इस प्रकार मुख्य मुख्य प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। इस वृतांत का श्रवण करने से पापियों के पाप तो छूटते ही हैं, सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाती है और अंत में उत्तम गति मिलती है। संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में देवता दानव आदि का मनुष्य के रूप में अंश अवतार और करण की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजे, आ मैं ये वर्णन करता हूं कि किन किन देवता दानवों ने किन किन मनुष्यों के रूप में जन्म लिया था। दानवराज विपरचिति जरासंद और हिरण्यकश्यप शिशुपाल हुआ था। सरलाद शल्य और अनुरलाद धृतकेष्ट हुआ था। शिवि दैत्य द्रुम राजा के रूप में और वाष्कल भगदत्त हुआ था। कालनेमि दंत ने ही कंस के रूप में रूप धारण किया था। भरद्वाज मुनि के यहाँ बृहस्पति जी के अंश से द्रोणाचार्य अवतीर्ण हुए थे। वे श्रेष्ठ धनुर्धर, उत्तम शास्त्रवीता और परम तेजस्वी थे। उनके यहाँ महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से भयंकर अश्वस्थामा का जन्म हुआ था। विशिष्ट ऋषि के शाप और इंद्र की आज्ञा से आठवसी राज ऋषि शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनसे सबसे छोटे भीष्म थे। वे कौरवों के रक्षक, वेदवेता ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे। उन्होंने भगवान परशुराम जी से युद्ध किया था। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनि का जन्म हुआ था। मरुदगण के अंश से वीरवर सत्यवादी सात्की, राज ऋषि द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। अरिष्टा का पुत्र हंस नामक गंधर्व राज धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुआ था और उसका छोटा भाई पांडु के रूप में। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुरुकुल कलंक दुरात्मा दुर्योधन कलयुग के अंश से उत्पन्न हुआ था। उसने आपस में वैर की आग सुलगाकर पृथ्वी को भस्म किया। प्रोत्सवंश के राक्षसों ने दुर्योधन के 100 भाइयों के रूप में जन्म लिया था। धृतराष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम युयुत्सुस था, वैश्य के गर्भ से उत्पन्न तत्म इनसे अलग था। युधिष्ठिर धर्म के भीमसेन वायु के, अर्जुन इंद्र के और नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। चंद्रमा का पुत्र वर्चा अभिमन्यु हुआ था। वर्चा के जन्म के समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा था, मैं अपने प्यारे पुत्र को नहीं भेजना चाहता, फिर भी इस काम से पीछे हटना उचित नहीं जान पड़ता। असुरों का वध करना भी तो अपना ही काम है, इसलिए वर्चा मनुष्य बनेगा तो सही, परंतु वहां अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। इंद्र के अंश से नर अवतार अर्जुन होगा, जो नारायण अवतार श्री कृष्ण से मित्रता करेगा। मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा। नर नारायण की उपस्थिति न रहने पर मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े बड़े महारथियों को चकित कर देगा। दिन भर युद्ध करने के बाद सायंकाल में वह मुझसे आ मिलेगा। इसकी पत्नी से जो पुत्र होगा वही कुरुकुल का वंशधर होगा। सभी देवताओं ने चंद्रमा की इस उक्ति का अनुमोदन किया। जन्मेजे, वही आपके दादा अभिमन्यु थे। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न और एक राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रीतिविंध्य, सुत्सोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेन के रूप में पैदा हुए थे। वसुदेव जी के पिता का नाम शूरसेन था। उनकी एक अनुपम रूपवती कन्या थी जिसका नाम था प्रिथा। शूरसेन ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को दे दूंगा। उनके यहां पहले प्रिथा का ही जन्म हुआ, इसलिए उन्होंने उसे कुंती भोज को दे दिया। जिस समय प्रिथा छोटी थी अपने पिता कुंती भोज के पास रहती और अतिथियों का सेवा सत्कार करती। एक बार पृथा ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की। उनकी सेवा से जितेंद्रीय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथा को एक मंत्र बतलाया और कहा कि कल्याणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इस मंत्र से जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी के कृपा प्रसाद से तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर पृथा कुंती को बड़ा कुतूहल हुआ। उसने एकांत में जाकर भगवान सूर्य का आवाहन किया। सूर्य देव ने आकर तत्काल गर्भ स्थापन किया, जिससे उन्हीं के समान तेजस्वी कच्चर कुंडल पहने एक सर्वांग सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। कलंक से भयभीत होकर कुंती ने उस बालक को छिपाकर नदी में बहा दिया। अधीरथ ने उसे निकाला और अपनी पत्नी राधा के पास ले जाकर उसे पुत्र बना लिया। उन दोनों ने उस बालक का नाम वसुसेन रखा था। वही पीछे करण नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैं अस्त्र विद्या में बड़ा प्रवीण और वेदांगों का ज्ञाता हुआ। वे बड़ा उदार, सत्य, प्रकर्मी और बुद्धिमान था। जिस समय जप करने के लिए बैठता, उस समय ब्राह्मण उससे जो मांगते वही दे देता था। एक दिन की बात है, करण जप कर रहा था। देवराज इंद्र, सारी प्रजा, अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और उन्होंने उसके शीर के साथ उत्पन्न कवचर कुंडल मांग लिए। तो करण ने अपने शीर से चिपके कवच को उधेड़ कर और कुंडल उतार कर दे दिए। उसकी इस उदारता से प्रसन्न होकर इंद्र ने एक शक्ति दी और कहा कि हे अजित, तुम ये शक्ति देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस अथवा जिस किसी पर चलाओगे, उसका तत्काल नाश हो जाएगा। तभी से वह वेकर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह श्रेष्ठ योद्धा, दुर्योधन का मंत्री, सकार श्रेष्ठ महापुरुष था और सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ था। देवादिदेव सनातन पुरुष नारायण भगवान जी के अंश से वासुदेव श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। महाबली बलदेव जी शेष के अंश थे। सनत कुमार जी प्रद्युम्न हुए। यदुवंश से और भी बहुत से देवता मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए थे। इंद्र के आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। कुंती और माद्री के रूप से सिद्धि और धृति का जन्म हुआ था। वे ही पांडवों की माता हुई। मती का जन्म राजा सुबल की पुत्री गंधारी के रूप में हुआ था। इस प्रकार देवता, असुर, गंधर्व, अप्सरा और राक्षस अपने अपने अंश से मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए। संक्षिप्त महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह। जन्मेजय ने कहा, भगवन, मैंने आपके श्रीमुख से देवता, दानव आदि के अंशों द्वारा अवतारित होने की कथा सुन ली। अब आपकी पूर्व सूचना के अनुसार कुरुवंश का श्रवण करना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, पुरुवंश का प्रवर्तक था परम प्रतापशाली राजा दुष्यंत। समुद्र से घिरे हुए बहुत से प्रदेश और मलेच्छों के देश भी उसके अधीन थे। वे अपनी प्रजा का पालन शासन बड़ी योग्यता के साथ करता था। उसके राज्य में वर्ण संकर नहीं थे। खेती और खानों के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। पाप तो कोई करता ही नहीं था। सभी धर्म के प्रेमी थे, इसलिए धर्म और दोनों ही सता प्राप्त थी। चोर, भूख अथवा रोग का भय बिल्कुल नहीं था। सभी लोग अपने अपने धर्म में संतुष्ट थे और राज आश्रय में निर्भय रहकर निष्काम धर्म का पालन करते थे। समय पर वर्षा होती थी, अन्न सरस होते थे और पृथ्वी सब प्रकार के रत्न और पशुधन से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण कर्मनिष्ठ और छल कपट पाखंड की छाया भी उन्हें नहीं छूती थी। दुष्यंत स्वयं एक बलवान युवक था। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह वन, उपवन सहित मंत्राचल को उखाड़ कर धारण कर सकता था। वह गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिषेप चारों प्रकारों में और शस्त्र विद्या में बड़ा ही निपुण था। घोड़े, हाथी की सवारी में कोई उसका सानी नहीं था। मैं विष्णु के समान बलवान, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान अशोभ्य और पृथ्वी के समान क्षमाशील था। नागरिक और देशवासी प्रेम से उसका सम्मान करते और वह धर्म बुद्धि से सबका शासन करता था। एक दिन की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत अपनी चित्रंगनी सेना के साथ किसी गहन वन में जा पहुंचा। उसे पार करने पर उसे एक मनोहर आश्रम युक्त उपवन मिला। यह उपवन बड़ा ही सुंदर था। वहां के वृक्ष खिले हुए पुष्पों से लद रहे थे। दूरवा दलों से पृथ्वी हरी भरी हो रही थी। सुंदर सुंदर पक्षी मधुर स्वरों से चहक रहे थे। कहीं कोकलों की कुहू कुहू तो कहीं भोरों की गुंजार। राजा दुष्यंत उपवन की शोभा देख ही रहा था कि उसकी दृष्टि उस मनोरम आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थी। बालखिल्य आदि ऋषि, यज्ञशाला, पुष्प और जलाशयों के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। सामने ही मालिनी नदी बह रही थी जिसका जल बड़ा स्वादिष्ट था। अनेकों ऋषि मुनि आसन लगाए ध्यानमग्न थे, ब्राह्मण देवताओं की पूजा कर रहे थे। राजा को ऐसा मालूम हुआ मानो मैं ब्रह्मलोक में खड़ा हूं। दुष्यंत के नेत्र मन वन की छटा देखकर तृप्त नहीं होते थे। इस प्रकार राजा दुष्यंत ने सब देखते सुनते काश्यप गोत्रीय कन्या ऋषि के एकांत और मनोरम आश्रम में मंत्री और पुरोहितों के साथ प्रवेश किया। दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों को आश्रम के द्वार पर ही रोक दिया और स्वयं भीतर चला गया। वहां उस समय कन्व ऋषि उपस्थित नहीं थे। उन्होंने आश्रम को सुना, देखकर ऊंचे स्वर से पुकारा, यहां कौन है? दुष्यंत की आवाज सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदरी कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली। उसने राजा दुष्यंत को देखकर सम्मान पूर्वक कहा, स्वागत है। फिर उसके आसन पाध्य और अर्ध्य के द्वारा राजा का आतिथ्य करके उनसे स्वस्थ और कुशल के संबंध में प्रश्न किया। स्वागत सत्कार के बाद उस तपस्विनी कन्या ने तनिक मुस्कुराकर कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा दुष्यंत ने सर्वांग सुंदरी एवं मधुर भाषिणी कन्या की ओर देखकर कहा, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कन्व का दर्शन करने के लिए आया हूं। वे इस समय कहाँ हैं, कृपा करके बतलाइए। तो शकुंतला ने कहा, मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं। आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तब उनसे मिल सकेंगी। शकुंतला की भरी जवानी और अनुपम रूप देखकर दुष्यंत ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन हैं और किस लिए यहां आई हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। शकुंतला ने बड़ी मिठास के साथ कहा, मैं महर्षि कन्व की पुत्री हूं। राजा ने कहा, कल्याणी, विश्ववंद महर्षि कन्व तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है परंतु वे नहीं। ऐसी दिशा में तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? शकुंतला ने कहा, राजन, एक ऋषि के पूछने पर मेरे पूजनीय पिता कन्व ने मेरे जन्म की कहानी सुनाई थी। उससे मैं जान सकी हूं कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र ने उनके तप में विघ्न डालने के लिए मेनका नाम की अप्सरा भेजी थी। उसी के संयोग से मेरा जन्म हुआ। माता मुझे वन में छोड़कर चली गई। तब पक्षियों ने, सिंह, व्याघ्र और भयानक जंतुओं ने मेरी रक्षा की थी, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। महर्षि कन्व ने वहां से उठा लाकर मेरा पालन पोषण किया। शीर का जनक, प्राणों का रक्षक और अन्नदाता, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं महर्षि कन्व की पुत्री हूं। दुष्यंत ने कहा, कल्याणी, जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं राजकन्या हो, इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ। सुंदरी, तुम गंधार विधि से मुझसे विवाह कर लो। राजाओं के लिए गंधार विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शकुंतला ने कहा, मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं हैं, आप थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कीजिए, वे आकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। तो दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, ये भी चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितेशी और जिम्मेवार है, तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो। शकुंतला ने कहा, राजन यदि आप इसे ही धर्म पथ समझते हैं तो मुझे स्वयं अपने को दान करने का अधिकार है, तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं सच सच कहती हूं कि आप यह प्रतिज्ञा कर लीजिए, मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट होगा और मेरे जीवन काल में ही ये युवराज बन जाएगा, तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूं। तो दुष्यंत ने कुछ सोचे विचारे बिना ही प्रतिज्ञा कर ली और गंधर्व विधि से शकुंतला का पाणी ग्रहण कर लिया। दुष्यंत ने उसके साथ संग करके बारंबार ये विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लाने के लिए चतुरंगिणी सेना भेजूंगा और शीघ्र से शीघ्र तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा। इस प्रकार कह सुनकर दुष्यंत अपनी राजधानी के लिए रवाना हुआ। उसके मन में बड़ी चिंता थी कि महर्षि कण्व ये सब सुनकर ना जाने क्या करेंगे। थोड़ी ही देर बाद महर्षि कण्व आश्रम पर आ पहुंचे, परंतु शकुंतला लज्जावश उनके पास नहीं गई। त्रिकालदर्शी कण्व ने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जानकर प्रसन्नता के साथ शकुंतला से कहा, बेटी तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है वह धर्म के विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। दुष्यंत एक धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है। उनके संयोग से बड़ा बलवान पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वी का राजा होगा। जब वह शत्रुओं पर चढ़ाई करेगा उसका रथ कहीं भी नहीं रुकेगा। शकुंतला के कहने पर महर्षि कण्व ने दुष्यंत को वर दिया कि उसकी बुद्धि धर्म में दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी समय पर शकुंतला के गर्भ से पुत्र हुआ। वह अत्यंत सुंदर, बचपन में ही बड़ा बलिष्ठ था। महर्षि कण्व ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार किए। उस शिशु के दांत सफेद सफेद बड़े नुकीले थे, कंधे सिंह के समान से थे, दोनों हाथ में चक्र का चिन्ह था तथा सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता मानो कोई देव कुमार हो। वह 6 वर्ष की अवस्था में ही सिंह, बाघ, सुकर और हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। कभी उन पर चढ़ता, कभी डांटता और कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। आश्रम वासियों ने उसके द्वारा समस्त हिंसक जंतुओं का दमन होते देख उनका नाम सरदमन रख दिया। वह बड़ा विक्रमी, ओजस्वी और बलवान था। बालक के अलौकिक कर्म देखकर महर्षि कण्व ने शकुंतला से कहा, अब ये युवराज होने के योग्य हो गया। फिर उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि शकुंतला को पुत्र के साथ उनके पति के घर पहुंचाओ। कन्या का बहुत दिनों तक मायके में रहना कीर्ति, चरित्र और धर्म का घातक है। शिष्यों ने आज्ञा के अनुसार शकुंतला और सरदमन को लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की। सूचना स्वीकृति के बाद शकुंतला राज्यसभा में गई और ऋषि के शिष्य लौट गए। शकुंतला ने सम्मानपूर्वक निवेदन किया कि राजन ये आपका पुत्र है, आप इसे युवराज बनाइए। इस देवतुल्य कुमार के संबंध में आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, अरे दुष्ट तापसी, तू तो किसकी पत्नी है? मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। तेरे साथ धर्म, अर्थ और काम का कोई भी मेरा संबंध नहीं है। तू जा, ठहर अथवा जो तेरी मौज हो सो कर। दुष्यंत की बात सुनकर तपस्विनी शकुंतला बेहोश सी होकर खंभे की तरह निश्चल भाव से खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल हो गई, होठ फड़कने लगे, वह दृष्टि टेढ़ी करके दुष्यंत की ओर देखने लगी। थोड़ी देर ठहरकर दुख और क्रोध से भरी शकुंतला दुष्यंत से बोली, महाराज आप जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता? ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है। आप अपनी आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए, हृदय पर हाथ रखकर सही सही कहिए, आपका हृदय कुछ और कह रहा है। और आप कुछ और, ये तो बहुत बड़ा पाप है। आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई गवाह नहीं है, परंतु आपको पता नहीं कि परमात्मा सबके हृदय में बैठा है। मैं सबके पाप पुण्य जानता है, और आप ठीक उसी के पास बैठकर पाप कर रहे हैं। पाप करके ये समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है घोर अज्ञान है। देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी इन बातों को देखना और जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन, रात, संध्या, धर्म, ये सभी मनुष्य के शुभ शुभ कर्मों को जानते हैं। जिस पर हृदय संस्थित कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा संतुष्ट रहते हैं, यमराज उसके पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं। परंतु जिस पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं, यमराज स्वयं उसके पापों का दंड देते हैं। जो स्वयं अपनी आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ कर बैठता है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते, क्योंकि वह स्वयं भी अपनी सहायता नहीं करता। मैं स्वयं आपके पास आई हूं, ऐसा समझकर आप मुझ पतिव्रता का तिरस्कार मत करें। देखिए, आप अपनी आदरणीय पत्नी का तिरस्कार कर रहे हैं, आप भरी सभा में साधारण पुरुष के समान मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। क्या मैं जंगल में रो रही हूं, सुनाई नहीं पड़ता? मैं कह देती हूं कि यदि आप मेरी उचित याचना पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में स्वयं पति का ही जन्म होता है, इसलिए प्राचीन विद्वानों ने पत्नी को जाया कहा है। सदाचार संपन्न पुरुषों की संतान पूर्वजों को और पिता को भी तार देती है, इसी से संतान का नाम पुत्र है। पुत्र से स्वर्ग और पौत्र से उसकी अनंतता प्राप्त होती है, पर पौत्र से बहुत सी पीढ़ियां तर जाती हैं। पत्नी उसे कहते हैं जो घर के काम काज में चतुर हो, पुत्रवती हो, पति को प्राण के समान मानती हो और सच्ची पतिव्रता हो। पत्नी पति का अर्धांग है, उसका एक श्रेष्ठतम सखा है। पत्नी के द्वारा धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि होती है और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने में उससे बड़ी सहायता मिलती है। पत्नी की सहायता से ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं, गृहस्थी बनती है, सुख मिलता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पत्नी ही एकांत में मधुरभाषी सखा, धर्म कार्य में पिता और दुख पड़ने पर माता का काम करती है। बटोइयों के लिए घोर से घोर जंगल में भी पत्नी विश्राम स्थान है। व्यवहार में लोग पत्नी का विशेष विश्वास करते हैं और विपत्ति के समय और मरने पर भी पत्नी ही अपने पति का अनुगमन करती है। पति के सुख के लिए स्त्रियां सती हो जाती हैं और स्वर्ग में पहले ही पहुंचकर पति का स्वागत करती हैं। विवाह का यही उद्देश्य है। इस लोक और परलोक में पत्नी जैसा सहायक और कौन है? पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए दर्पण में दीख पड़ते मुख के समान है, भला उसे देखकर कितना आनंद होता है। रोग से और मानसिक जलन से व्याकुल पुरुष अपनी पत्नी को देखकर आनंदित हो जाते हैं। इसी से क्रोध आने पर भी पत्नी का अप्रिय नहीं किया जाता, क्योंकि प्रेम, प्रसन्नता और धर्म उसी के अधीन है। अपनी उत्पत्ति भी तो स्त्रियों के साथ ही होती है। ऋषियों में भी ऐसी शक्ति नहीं कि बिना पत्नी के संतान उत्पन्न कर सकें। अपनी धूल से लथपथ पुत्र को भी हृदय से लगाने में जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या है? आपका पुत्र स्वयं आपके सामने खड़ा है और प्रेम भरी दृष्टि से देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? चींटियां भी अपने अंडों का पालन करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं हैं, आप इसका पालन पोषण क्यों नहीं करते? पुत्र को हृदय से लगाने पर जैसा सुख होता है वैसा सुख कोमल वस्त्र पत्नी और जल के स्पर्श से नहीं होता। ये पुत्र आपका स्पर्श करे, राजन मैंने इस पुत्र को 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किया है, ये आपको सुखी करेगा। इसके जन्म के समय आकाशवाणी ने कहा कि यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। जात कर्म के समय जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं वे सब आपको मालूम हैं। पिता पुत्र को अभी मंत्रित करता हुआ कहता है, तुम मेरे सर्वांग से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे हृदय की निधि हो, मेरा अपना ही नाम है पुत्र। बेटा तुम 100 वर्ष तक जियो, मेरा जीवन और आगे की वंश परंपरा तुम्हारे अधीन है, इसलिए तुम सुखी रहकर 100 वर्ष तक जियो। ये बालक आपके अंग से ही आपके हृदय से ही उत्पन्न हुआ है, आप क्यों नहीं अपने को इसके रूप में मूर्तिमान देखते? मैं मेनका की कन्या हूं, अवश्य मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा जिससे बचपन में मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया और अब आप छोड़ रहे हैं। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिए, मैं अपने आश्रम पर चली जाऊंगी, परंतु ये आपका पुत्र है, इस बच्चे को मत छोड़िए। दुष्यंत ने कहा, शकुंतले मुझे मालूम नहीं कि मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है, स्त्रियां तो प्यारा प्रायः झूठ बोलती हैं, तुम्हारी बात पर भला कौन विश्वास करेगा? तुम्हारी एक ही बात विश्वास करने योग्य नहीं है, मेरे सामने इतनी रिठाई, कहां महर्षि विश्वामित्र, कहां मेनका और कहां तेरे जैसी साधारण नारी, चली जा यहां से। इतने थोड़े दिनों में भला ये बालक शाल के वृक्ष जैसा कैसे हो सकता है? जा जा चली जा, शकुंतला ने कहा, राजन कपट मत करो, सत्य सहस्त्रों अश्वमेघ से भी श्रेष्ठ है, सारे वेदों को पढ़ लें और सारे तीर्थों में स्नान कर लें, फिर भी सत्य उससे बढ़कर है। सत्य से बढ़कर धर्म भी नहीं है, सत्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं, झूठ से बढ़कर निंदनीय भी कुछ नहीं है। सत्य स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है, सत्य ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा है, तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। सत्य सदा तुम्हारे साथ रहे, यदि झूठ से ही तुम्हारा प्रेम है और मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो मैं स्वयं चली जाऊंगी, मैं झूठे के साथ नहीं रहना चाहती। राजन मैं कह देती हूं कि चाहे तुम इस लड़के को अपनाओ या नहीं, मेरा ये पुत्र ही सारी पृथ्वी का शासन करेगा। इतना कहकर शकुंतला वहां से चल पड़ी। इसी समय ऋतिक पुरोहित आचार्य और मंत्रियों के साथ बैठे हुए दुष्यंत को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, माता तो केवल धौंकने के समान है, पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तुम पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो, अपना औरस पुत्र यमराज के पंजों से छुड़ा लेता है, सचमुच तुम्ही ने इस बालक का गर्भाधान किया था, शकुंतला की बात सत्ता सत्य है, तुम्हें हमारी आज्ञा मानकर ऐसा करना ही चाहिए, तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम भरत होगा। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत आनंद से भर गए। उन्होंने पुरोहित और मंत्रियों से कहा, आप लोग अपने कानों से देवताओं की वाणी सुन लें, मैं भी ठीक ठीक यही जानना और समझता हूं कि यह मेरा पुत्र है, यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से ही इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती और इसका कलंक नहीं छूट पाता, इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। अब उन्होंने बच्चे को स्वीकार किया और उसके संस्कार कराए, उन्होंने अपने पुत्र का सिर चूमकर उसे छाती से लगा लिया, चारों ओर आनंद की नदी उमड़ आई जय जयकार होने लगा। दुष्यंत ने धर्म के अनुसार अपनी पत्नी का सत्कार किया और सांत्वना देते हुए कहा, देवी मैंने तुम्हारे साथ जो संबंध किया था वह किसी को मालूम नहीं था, अब सब लोग तुम्हें रानी के रूप में स्वीकार कर लें, इसलिए मैंने ये क्रूरता की थी। लोग समझने लगते कि मैंने मोहित होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है। लोग मेरे पुत्र के युवराज होने में भी आपत्ति करते। मैंने तुम्हें अत्यंत क्रोधित कर दिया था, इसलिए तुमने प्रणय कोपवश मुझसे जो अप्रिय वाणी कही है उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं। इस प्रकार कहकर दुष्यंत ने अपनी प्राण प्रिया को वस्त्र भोजन आदि से संतुष्ट किया। समय पर भरत का युवराज पद पर अभिषेक हुआ। दूर दूर तक भरत का शासन चक्र प्रसिद्ध हो गया। उसने राजाओं को जीतकर वशवर्ती बना लिया और सत्य संपत्त धर्म का पालन करके अनुत्तम यश लाभ किया। वे सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था। उसने इंद्र के समान अनेकों यज्ञ किए। महर्षि कर्ण ने भरत से गोवितत्त नामक अश्वमेध यज्ञ कराया। उसमें यो भी सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई थी, परंतु महर्षि कर्णों को सहस्त्र पदम मोहरे दी गई थी। भरत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और वे ही भरत वंश के प्रवर्तक हुए। उनके नाम से सभी पहले के और पीछे के राजा भारत नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके वंश में अनेकों ब्रह्मज्ञानी राज ऋषि हुए जिनके नाम गिनाने भी कठिन हैं। मैं मुख्य मुख्य सत्यनिष्ठ और शीलवान राजाओं का ही वर्णन करता हूँ। संक्षिप्त, महाभारत के आदि पर्व में दक्ष प्रजापति से याति तक वंश का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी अब मैं भरत कुरु पुरु आदि के वंशों का वर्णन करता हूँ। ये बड़ा ही पवित्र और कल्याणकारी है। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न दक्ष प्रजापति ही प्राचीतिस दक्ष हुए। उन्हीं से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। उन्होंने पहले अपनी पत्नी वीरनी के गर्भ से एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। नारद मुनि ने उन्हें मोक्षप्रद ज्ञान का उपदेश करके विरक्त बना दिया। तब उन्होंने 50 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने उनके प्रथम पुत्र को अपना बनाने की शर्त पर उनका विवाह किया। ये बात कही जा चुकी है, उन्होंने कश्यप से 13 कन्याओं का विवाह किया था। कश्यप की पत्नी अदिति से इंद्र और विवस्वान आदि पुत्र हुए थे। विवस्वान के ज्येष्ठ पुत्र मनु थे और कनिष्ठ यमराज। मनु बड़े धर्मात्मा थे, उनसे मानव जाति की उत्पत्ति हुई और सूर्यवंश मनुवंश के नाम से कहलाया। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी मानव कहलाते हैं। ब्राह्मणों ने सांग वेदों को धारण किया है। मनु के 10 पुत्र थे, वेन धृष्णु नृष्यंत नाहवाक इक्ष्वाकु कारुष श्रियाति इलाकन्या पृष्ठन और नाभाग दृष्ट। मनु के 50 पुत्र और भी थे, परंतु वे आपस की फूट के कारण लड़ मरे। इला से पुरुरवा नाम का पुत्र हुआ। इला पुरुरवा की माता और पिता दोनों ही थी। पुरुरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासक था। वह मनुष्य होने पर भी अमानुषिक भोग भोगता था। अपने बल पुरुष के मत से उन्मत्त होकर पुरुरवा ने ब्राह्मणों का बहुत सा धन एवं रत्न छीन लिए। सनत कुमार जी ने ब्रह्मलोक से आकर उसे बहुत समझाया भी, परंतु उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया और उसका नाश हो गया। ये वही पुरुरवा है जो स्वर्ग से 3 प्रकार की अग्नि और उर्वशी अप्सरा को ले आया था। उसके उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए, आयु धीमान अमावसु दृढ़ायु वनायु और शतायु। आयु की पत्नी का नाम सरभानवी था और उसके 5 पुत्र हुए, नहुष वृद्ध शर्मा रजी गय और अनेना। आयु के पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान और सच्चे वीर थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने महान राज्य का शासन किया। उनके राज्य में सभी सुखी थे, चोर और लटोरों का बिल्कुल भय नहीं था। उन्हें अभिमान वश ऋषियों से पाल की ढुवाई, यही उनके नाश का कारण बन गया। यों तो उन्होंने तेज तपस्या और बल विक्रम से देवताओं को भी पराजित करके अपने को इंद्र बना लिया था। नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, याति, संयाति, अयाति, अयति और ध्रुव। यति योग साधना करके ब्रह्म स्वरूप हो गए, इसलिए नहुष के दूसरे पुत्र याति राजा हुए। उन्हें बहुत से यज्ञ किए और बहुत बड़ी भक्ति से देवता और पितर आदि की उपासना करते हुए प्रेम से प्रजा का पालन किया। उनके 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तरवसु, तथा शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुहु, अनु और पुरु। जनमेजय ने पूछा, ब्रह्मन, हमारे पूर्वज राजा याति ब्रह्मा से 10वें पुरुष थे। उन्हें शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से, जो ब्राह्मणी थी, कैसे विवाह किया? ये अनहोनी घटना कैसे घटित हुई? आप कृपा करके ये वृत्तांत सुनाइए। तो वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, आपके पूर्वज राजा याति ने शुक्राचार्य और वृषप्रवा की पुत्रियों से किस प्रकार विवाह किया था, सो सुनिए। उन दिनों त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ भिड़ रहे थे। देवताओं ने अपनी विजय के लिए आंगिरस बृहस्पति को और असुरों ने भार्गव शुक्र को अपना पुरोहित बनाया। ये दोनों ब्राह्मण भी आपस में बड़ी होड़ रखते थे। जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला, तब शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी विद्या के बल से जीवित कर दिया। परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था, उन्हें बृहस्पति जीवित नहीं कर सके। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, परंतु बृहस्पति नहीं। इसे देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे घबराकर बृहस्पति के बड़े पुत्र कच्छ के पास गए और उनसे यह प्रार्थना की, भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। अमित तेजस्वी विप्रवाद, शुक्राचार्य के पास जो संजीवनी विद्या है, उसे आप शीघ्र प्राप्त कर लीजिए। हम लोग आपको यज्ञ में भागीदार बना देंगे। शुक्राचार्य आजकल वृषप्रवा के पास रहते हैं। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके कच्छ शुक्राचार्य के पास गया और उनसे निवेदन किया, मैं महर्षि अंगिरा का पुत्र और देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं 1000 वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, स्वीकृति दीजिए। तो शुक्राचार्य ने कहा, बेटा, स्वागत है, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ, तुम मेरे पूजनीय हो, मैं तुम्हारा सत्कार करूंगा और मैं समझता हूं कि यह बृहस्पति का ही सत्कार है। कच्छ ने शुक्राचार्य की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। वे अपने गुरुदेव को तो प्रसन्न रखता ही, गुरु पुत्री देवयानी को भी संतुष्ट रखता। 500 वर्ष बीत जाने पर दानों को यह बात मालूम हुई कि कच्छ का क्या अभिप्राय है। उन्होंने चिड़कर गोचराते समय बृहस्पति जिसे द्वेष होने के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच्छ को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। गौवें बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आई। देवयानी ने देखा कि गौवें तो आ गई पर कच्छ नहीं आया। तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्य अस्त हो गया, गौवें बिना रक्षक के ही लौट आई, किंतु कच्छ कहाँ रह गया? निश्चय ही उसे किसी ने मार डाला या मैं स्वयं मर गया। पिताजी, मैं आपसे सुगंध खाकर सच सच कहती हूं कि मैं बिना कच्छ के नहीं रह सकती। शुक्राचार्य ने कहा, अरे, तू इतना घबराती क्यों है? मैं अभी उसे जिला देता हूं। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुकारा, आओ बेटा। कच्छ का एक एक अंग भेड़ियों का शीर छेद छेद कर निकल आया और वह जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हो गया। देवयानी के पूछने पर उसने सारा वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच्छ को जिला दिया। तीसरी बार असुरों ने नई युक्ति की। उन्होंने कच्छ को काटकर आग से जलाया और उसके शीर की राख वारनी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। देवयानी ने पिता से पूछा, पिताजी, फूल लेने के लिए कच्छ गया था, लौटा नहीं, कहीं मैं फिर तो नहीं मर गया? मैं उसके बिना जी नहीं सकती, मैं ये बात सुगंध खाकर कहती हूँ। तो शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, मैं क्या करूँ, असुर उसे बार बार मार डालते हैं। देवयानी के हट करने पर उन्होंने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच को बुलाया। कच ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से ही धीरे धीरे अपनी स्थिति बतलाई तो शुक्राचार्य ने कहा, बेटा तुम सिद्ध हो, देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इंद्र नहीं हो तो लो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या बतलाता हूँ, तुम इंद्र नहीं ब्राह्मण हो, तभी तो मेरे पेट में अब तक जी रहे हो। लो ये विद्या और मेरा पेट फाड़ कर निकलाओ, तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसलिए सुयोग्य पुत्र के समान मुझे फिर जीवित कर देना। कच्छ ने वैसा ही किया और प्रणाम करके कहा, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है वही मेरा पिता माता है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, मैं आपके साथ कभी कृतघ्नता नहीं कर सकता। जो वेद स्वरूप उत्तम ज्ञान के दाता गुरु का आदर नहीं करता वह कलंकित होकर नरक गामी होता है। तो शुक्राचार्य जी की ये जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे से शराब पीने के कारण मेरे विवेक का नाश हो गया और मैं ब्राह्मण कुमार कच्छ को ही पी गया। उसने उस समय ये घोषणा की कि आज से यदि जगत का कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो वह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। इस लोक में तो वह कलंकित होगा ही, उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। ब्राह्मणों, देवताओं और मनो की संतानों, सावधानी के साथ सुन लो, आज से मैंने ब्राह्मणों के लिए ये धर्म मर्यादा सुनिश्चित कर दी है। कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष पूरे होने पर उन्हीं के पास रहा। समय पूरा होने पर शुक्राचार्य ने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। जब कच्छ वहां से चलने लगा तब देवयानी ने कहा, ऋषि कुमार, तुम सदाचार, कुलीनता, विद्या, तपस्या, जितेंद्रियता के उज्जवल आदर्श हो। मैं तुम्हारे पिता को अपने पिता के समान ही मानती हूँ। मैंने गुरु गृह में रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसे कहने की आवश्यकता नहीं। अब तुम स्नातक हो चुके हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सेविका हूँ, आप विधिपूर्वक तुम मेरा पानी ग्रहण करो। कच्छ ने कहा, बहन, भगवान शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता हैं वैसे ही मेरे भी, तुम मेरे लिए पूजनीय हो। जिस गुरुदेव के शीर में तुम निवास कर चुकी हो उसी में मैं भी रह चुका हूँ, तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो। मैं तुम्हारे स्नेहपूर्ण वात्सल्य की छत्र छाया में बड़े स्नेह से रहा, मुझे घर लौट जाने की अनुमति और आशीर्वाद दो। कभी कभी पितृ भाव से मेरा स्मरण करना और सावधानी के साथ मेरे गुरुदेव की सेवा करती रहना। तो देवयानी ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगी है, यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो मैं तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। तो कच्छ ने कहा, बहन, मैंने गुरुपुत्री समझकर ही अस्वीकार किया है, कोई दोष देखकर नहीं। गुरुदेव ने भी मुझे इसके लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारी जो इच्छा हो शाप दे दो। मैंने तुमसे ऋषि धर्म की बात कही थी, मैं शाप के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं काम के वश होकर शाप दिया है। जाओ, तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी। कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा, मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी। इससे क्या मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्या सफल होगी। ऐसा कहकर कच्छ स्वर्ग में गया। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति और कच्छ का अभिनंदन किया, कच्छ को यज्ञ का भागीदार बनाया और यशस्वी होने का वर दिया।